demin temas etmiştim. Yine bir nokta geldi aklıma, onu da söylemeden geçmeyeyim. Bu konu oldukça geniş, biraz onu yürüteceğiz. Bu mevzuyu oldukça geniş açacağız. Hani dersin konusu ortaya kondu ama mütemadiyen Müslüman kardeşlerimiz tabii camiye gelenlerin zamanları çeşitli olduğu için kimisi dersin başında geliyor, kimisi dersin ortasında geliyor, kimisi dersin sonunda geliyor. Dolayısıyla dersi muntazam anlatmak mümkün olmuyor. Bir sınıf gibi değil yani. Bir öğretmen zil çaldığı zaman bir mektepte zil çaldı mı, bütün talebe sınıfa girer, öğretmeni, hocayı beklerler. Hoca içeriye girdikten sonra kimse girmez daha. Ve dersin başından sonuna kadar intizamla takibi mümkün olur. Ama biz burada vaaz ediyoruz tabii. Cemaat-i Müslim'in kimisi 10 dakika evvel, kimisi 1 saat evvel, kimisi 5 dakika. En son gelen de geliyor ama vaazdan tabii dersin tamamını dinleyemiyor, yarısı kalıyor, bir parçası kalıyor işte, az kalıyor, çok kalıyor, fazla bir netice alamıyoruz. O bakımdan mesela şu anda gelen kardeşlerimiz dersimizin konusunu sinek zannedecek yani, sinek zannedecek. Dersimizin konusu sinek değil ki, dersin devamında bir misal olarak ortaya çıkıyor. Evet. Kur'an-ı Mübin buyuruyor ki وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkasına tapınanlar, Allah'tan başkasına yönelenler, ilahi nizamı kabul etmeyenler, Allah'ın kudretini kabul etmeyenler لَنْ يَخْلُكُوا زُبَابًا وَلَوْ اِسْتَمَعُوا لَهُ Bütün ilim adamlarını, mühendislerini, profesörlerini, fabrikalarını, elektronik aksamları neyi varsa bir araya getirseler bir sineği yaratamazlar ve bir sineğe kanat takamazlar buyuruyor. Ayet. Sinek deyip geçmeyin. Allah'ın kudretini ortaya koyuyor. Canım sinek de Allah'ın kudreti olur mu? Bak şimdi. Düşüneceksin kardeşim. Hani ayet-i kerimede diyordu Rabbimiz يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبٍ وَيَتَفَكَّرُونَ Düşünürler. Allah'ın sevdiği sana düşünürler, tefekkür. Düşününce bulacaksın. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeryüzünde ne var ne yok bunlar hakkında düşünürler diyor Rabbimiz. Düşünün. Sineğin neresinde Allah'ın kudreti var? Kardeşlerim, insanoğlu bir uçağı, uçak, tayyare, eskiden tayyare derlerdi. Bir uçağı hava meydanından, uçak sahasından kaldırmak için ve yukarıdan gelen bir uçağı da meydana indirebilmek için ne güçlükler çekiyor? Yüzlerce personel çalışıyor. Bir uçağı, havadan gelen uçağı uçak alanına indirmek ve indiği yerden kaldırmak için pilotlar, uçak mühendisleri, telsiz kulesi, hostesler, memurlar, yakıt ikmalleri, ışıklandırmalar, sinyaller, konuşmalar, amirler, memurlar, personeller... Yüzlerce kişi çalışıyor ki bir uçak patsın için. Şu sineğe bakın. Sinek. Sinek de Allah'ın uçağıdır. Ne kalkarken memura ihtiyacı var, ne uçak meydanına, ne ışıklandırmaya, ne telsize, ne telsiz kulesine. İstediği anda Allah'ın uçağı sinek iniyor konuyor, kalkıyor konuyor. Kudret değil miydi bu? Yapsınlar bakayım. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Tefekkürle Allah'ın kudreti. Demek ki sineğin yaratılmasındaki gaye Allah'ın kudretini ortaya koymaktır. Bakın benim ne kadar uçağım var. Hiç çarpışmıyor, hiç kırılmıyor. Mühendisle çalıştırmıyorum. Kendi başına kalkıyor. Allah kudretini gösteriyor. Bir sinek deyip geçmeyin Allah'ın kudretini ilan ediyor. Kudret denli alınır yani. Yakıtı nereden gelir bunun? O istikameti nereden tayin eder? Pusulayı nereden bilir? Kan bulaşımı nasıl sineğin, sinyali nasıl alıyor, nasıl kalkıyor, nasıl iniyor, yön nasıl tayin ediyor, sisli havalarda, kokulu, sıcak, hiç hava muhalefeti oldu mu uçağınız kalkmaz sizin. Ama sinekler kalkar iner, hava muhalefeti de yok. İlahi kudret. Kudretle, hikmetle, rahmetle, adaletle yaratan Rabbimiz, bütün bunları insanlara göstererek kendisini tanımamızı ve kendisine ibadet etmemizi اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Allah'a tam bir ubudiyetle ona kul olmamızı istiyor. Başka bir şey diyorlar. Bir bilim adamının sineklerle alakalı bir çalışması bir mecmuada yayınlanmıştı.